Ràdio Tiana presenta... Calimetal. Germans, germanes, estem aquí per presenciar un miracle. Milagro! Aleluia! Aleluia! Agenda de concerts. Bona nit, Joan. Bona nit, Marc. Bona nit, Nando. Bona nit, Marc. Bona nit a tothom. Hem començat el programa molt místics. Sí, tio. Per dir-ho d'alguna manera, molt pica, místics. Molt picats a... Harrock, aleluia. I no cal que us diguem el perquè, perquè ja ho hem anunciat moltes vegades, però ho tornem a anunciar perquè serà demà. Demà és el dia que els finlandesos venen a la sala Apolo. A veure què tal. Ens presentaran el seu nou treball, Dead Edge. Jo ja estic confirmat per anar-hi. O sigui que qui vulgui venir, que s'apunti, perquè jo estaré allà. I potser ves que no em posi la màscara, que venia de regal amb el CD. Hòstia, és veritat. Ja que hi havia friquis pintats quan turistes, home, doncs jo amb la màscara. Jo crec que hi haurà algú amb la màscara. Més d'un, seguríssim. Ara jo, el més segur és que em passi com amb les pintures de turistes. O encara més friqui. Que surti de casa i me les deixi. Encara més friqui. Com és carnaval, també és casualitat que hagin vingut per Carnestoltes. Abans de Carnestoltes. Ah, ves que no sigui per això. Que vagi gent disfressada i tot. I que vagi bastanta gent disfressada de l'ordi. Home, doncs jo, si puc, després els agafo i me'n vaig de festa amb ells. que no es desmaquillin. No fa falta. Home, tu t'imagines aquests tios a una disco? Amb els plataformes. Estaria bé, eh? No m'ho imagino, tio. Tu. Con este calzado no entras. No m'imagino amb el Murat allà pixant, fas així per mirar al costat i et veus el cantant de l'ordi i et diu... Bé! Però la... també està maquillada? Amigo, és la culebrilla! La culebrilla. També està tan arrugada com la cara? Sí. Bueno, va, seguim. Seguim. Desviados. Que... Un programa especial, podríem dir, no? Especial, concerts i festivals. Exacte. Para niños, para niñas. Doncs si divendres, és a dir, demà, venen l'Ordi des de Finlàndia, dissabte ens visita el Peter Tacktren, el creador de Pain, que ens ve des de Suècia, també. Les terres fredes busquen el caloret, sí, que ja està començant a fer aquí. Hosti, tio, sí. Ve acompanyat també dels finlandesos Brother Fire Tribe, que són uns tios que compten amb la col·laboració també de Ned Olson, cantant de Nightwish, també els taloners com... No crec que vingui la Ned. Com Pain. No sé, és l'últim concert de la gira. Ara millor hi ha alguna sorpresa. I a la nota de premsa deia, último concierto de gira, muchas sorpreses. Jo, amb que em fotin la Ned allà, ja en tinc prou. No? Jo ja en tinc prou. Segur que amb els taloners per això veurem el guitarrista de Nightwish, que sí que forma part del grup. Ah, doncs mira, no t'estranyi que... No sé, alguna cosa faran. Home, jo espero que, jo què sé, una samarreta regal pels assistents estaria molt bé. Alguna cosa així, no? Sí. M'agrada el títol de la cançó. Eh que sí? Viu de pressa i mor jove. És com hauríem de fer tots, eh? Aprofitem els dies que ens han donat. Vale, adéu. Te'n vas a viure. Ràpid. Vigila, no moris. Yeah. Així es diu el tema, Life is Die Young. Un disc, aquest Cynic Paradise, molt més escoltable, podríem dir, sí, tio, que l'anterior. Home, l'anterior també estava, estava guapo, també, però era una mica més dur. Exacte, aquest és més... Aquest és més comercial, eh? Sí, una miqueta, eh? I ja amb la col·laboració de... Jo crec que li han fotut un toque, eh? I tal. No, bueno, suposo que li agrada experimentar també, també les coses que fa. No, però jo crec que el primer disc estava més influenciat amb l'altre grup que tenia. A l'Hipòcrisi. A l'Hipòcrisi, sí. Que estan en un stand-by. Perquè, clar, si sí, el líder de Hipòcrisi és tan solitari... Malament rai. No sé com és un torrau. Malament rai. El que no sé si hi ha algun altre membre d'Hipòcrisi aquí amb ell. En els anteriors àlbums de Pain, no. Perquè vindria a ser el Lenny Kravitz del heavy metal, podríem dir. Abans ho feia tot ell, es produïa els temes, tocava tots els instruments i tot. Ara, amb aquest, amb el Cynic Paradise, sí que s'ha agafat alguns membres d'altres bandes perquè toquin alguns instruments en alguns dels temes. Deu ser un fricazo. No ens creiem que ara el tio... Deu ser un fricazo. T'imagines allà tocant tots els instruments, ell sol allà? Hombre orquestra com el Dick Van Dyke a Mary Poppins. No, ho va gravant amb loops. Toca la bateria, ta-ta-ta. Ho grava, se'n va, bueno, va, continuem, que se me va la pinta. Doncs, com dèiem, Lordi divendres i Pain dissabte, un cap de setmana que es presenta bastant... I diumenge no hi ha res? Bastant fortet. Diumenge, bueno, que jo hagi vist per internet, no. Que jo hagi vist, no. Ara potser hi ha alguna cosa. També dissabte també hi ha Saratoga a la RAF, per qui vulgui anar. Jo me'n vaig a Pain. No. L'altre dia, no sé, sobre el digital, un reportatge sobre Saratoga. No sé per què. Bueno. Es veurà 5 minuts, ja el vaig treure. Sí que ho entenc poc, sí que ho entenc poc. És que començava la NBA. Ah, vale. Llavors d'acord. Doncs si parlem d'aquest cap de setmana, ens anem dos més enllà. No, dos no, sí, dos més enllà. Sí, dos o tres, sí, dos. Dos. Perquè el diumenge dia 8, que també això m'agrada, que s'estan acostumant, sobretot a Razzmatazz, que és on toquen, s'estan acostumant a fer molts concerts en diumenge. Ja està bé. I això a mi m'agrada, perquè entre setmana costa anar. Exacte. Costa anar perquè el dia següent matina... El que passa que després, el dilluns, estàs fet caldo. Sí, el dilluns, sí. Però clar, el dissabte... Estàs fet caldo, però... Però a gusto, eh? Fet caldo a gusto, exacte. La sarna con gusto no pica. Això diuen. Doncs qui toquen el diumenge dia 8 són els suecs, també, Hammerfall, que venen a presentar nou disc, que ara mateix no sé com es diu. No ho sé. La veritat és que no me'n recordo. Ara ho vaig mirar. Ara ho mirarem, i just després d'aquest tema, que sí que us podem dir del disc d'on s'extreu, el Unbent, Unbowed, Unbroken del 2005, aquest tema, Fury of the Wild. Impressionant, el tema. Impressionant. Canyero, canyero. Són canyeros, sempre ho han sigut, eh? Són molt canyeros i són demà... Molt semblants a Stratovarius, demà, també. I demà... Ai, demà madre, ai, madre. Surt a la venda el seu disc, que es diu No Sacrifice, No Victory. Oh, sin sacrificio, sí. No hay victoria. Ahí estamos, una altra frase feta, eh? Ja en van unes quantes, avui. Sí, avui has tingut aquí una selecció que no vegis. Doncs, com dèiem, el 8 de març, diumenge 8 de març, concert a la sala Razzmatazz dels suecs de Hammerfall, i dins d'aquest No Sacrifice, No Victory, tornem a tenir una altra versió del clàssic de The Knack, el Mai Serona. Doncs tinc ganes d'escoltar a veure com sona, tocada pels Hammerfall. Pot ser interessant, molt interessant. Home, quan vinguin aquí poden fer... Barcelona... Com la que vam escoltar. Ah, no l'hem escoltat encara, aquesta. No l'hem escoltat. Ah, però està pendent. Està pendent. Està pendent. Està pendent. La setmana vinent. La setmana vinent... En gallec. En gallec, vinga. En gallego, tio. Doncs deixem un moment de parlar de concerts i parlem de novetats discogràfiques. Vale. Molt interessants, com a mínim, per mi. Sí, no? No sé, per vosaltres. Home, sí. Però que Avantasia, Tobias Sammet, el geni de la creació, tregui un altre àlbum amb Avantasia i ho tingui pensat fer... És un puto crac. Abans d'acabar aquest 2009... A veure, si pot. O sigui, es pot convertir una altra vegada en el disc de l'any. Sí, i tant. Perquè si ja va experimentar amb històries conceptuals amb el metal òpera. A mi em fa una mica de por. Per què? Perquè són gent que sempre estan experimentant i a veure què farà amb aquest. A veure què farà amb aquest. Mira, per això t'explico. En el primer i el segon àlbum que van fer a Avantasia era una metal òpera conceptual, la història d'un monjo, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sí. En el tercer àlbum que van treure, el de Scarecrow, va comptar amb artistes que poc a veure tindrien amb l'estil que normalment practicava el Tobias, com va ser, per exemple, l'Alice Cooper. Va sorprendre a moltíssima gent. Però és que en aquest nou àlbum, que diuen que vol que estigui llest a finals d'aquest any 2009, vol comptar amb la col·laboració d'una orquestra. Ai, mare meva. Veus? T'ho he dit. Em fa molta por, aquest tio. El productor serà el mateix que els altres, el Sasha Paet, que últimament li està produint tot. Diu que el diu el Tobias Sammet que és com un germà per ell. Deu ser l'únic que l'aguanta. O l'únic que l'entén. L'únic que l'entén, millor dit, exacte. O sigui, però jo ja l'estic esperant. O sigui, vaig veure ahir la notícia i ja vull que acabi l'any. Bueno, també toca la guitarra aquest home, s'aixapa, eh? Sí, no, i el baix. També és un tio multiinstrumentista d'aquests, o sigui, però a veure amb què ens sorprendrà. Però si et gai encara està girant. Sí, però el tio... presentant el nou es àlbum, però ja està robant. Aquest friki es deu avorrir. A l'autocar s'avorreix, va escrivint, i diu, notes... Mira, ara, en lloc d'un monjo, serà un... Una orquestra, ¿por qué? Porque me salen los huevos. Un Terminator amb orquestra. Va. Per dir alguna cosa. Sí, sí, sí. Doncs va, recordem una miqueta aquest macroprojecte de Tobias Sammet, amb un tema que encara no ha sonat, i això que n'hem posat bastants d'ells, del Metal Opera, la segona part, No Return. Now we dance a whole Déu-n'hi-do, no sé si el nou àlbum de Avantasia serà tan power metal i tan ràpid, home, però... quan el tregui no tindrà retorn. Si és així de ràpid, amb una orquestra pot prometre molt, però... Home, però tu imagina't els que toquen els violins. Traiem fum, el Tobias... Metallica amb l'orquestra sinfònica, hi ha moments que l'orquestra va rapidesa. Sí. El Tobias Sammet, tan directe, s'ho va currar que ticat. Moltíssim, eh? Llàstima que no vinguessin aquí amb Avantasia, és una pena. El que sí que van fer... És una mica complicat, també, eh? Sí, bueno, però van anar al Wacken, van anar a la República Txeca, i a la República Txeca van gravar el concert per editar un DVD. Clar. Que... ja són... és més específic. Que ja te digo jo que va caer. Per veure. Fer una gira amb tota aquesta gent que porta, el Rudolf Licker és aquest, el Kai Hansen, el Sasha i tots aquests. Brutal, o sigui... Ells tenen... ells ja tenen el seu grup, que s'han de posar d'acord. Mira, l'únic moment, hi trobo, que van fer va ser el Wacken, i amb algun altre festival també es van ajuntar, però... el Wacken perquè costa, potser van... perquè van tots, els altres van amb les seves bandes i ja estan allà, i no m'importa. Exacte. No m'importa tornar-hi. I aquest Tamos... Wacken Tamos, pues... Wacken Tamos. Avui és dia 19 de febrer. 19 de... no. Com? No. I què és? 28 de juliol? Demà, 31 d'agost. No, 1 d'agost seria millor. Hòstia, no, és verdad, tio. Vacances ara per davant. Hòstia, m'has matado, 31 d'agost. Ah, sí. I les vacacions s'han passat ja? Avui doncs no. 8 de febrer. No, avui és 19, avui és 19. No sé ni a qui hi ha vist. 19 de febrer. 15 de dissabte, 14 de dissabte. Si són 19... 19, sí. 19, veus? 19. Viven aquí en la luna, el tio. Mare meva. Què t'has pres? Què t'has pres? Que no és la luna. Calle Xifré... Doncs d'aquí un mes arriba a Badalona, al Pavelló Olímpic de Badalona, el Prisfest. Prisfest, festival. Li han donat el nom així. Perquè l'han organitzat ells, suposo. No? El cap de cartell, evidentment, Judas Priest. Bueno, són els que porten exacte. Més anys. Exacte. Acompanyant-los dos taloners de poca monta, com vindrien a ser Testament i Megadeth. Quasi res. Recién salió. Quasi res, unos chavales. Unos chavalines. Unos chavales. Doncs... festival, festival guapo, promet molt. 53 euros si és que encara queden entrades, venga, que no ho sé. Adéu, adéu. Bueno, però veus tres grupazos. Tal. Sí, això sí que és veritat. Tres grupazos que... Ah, Megadeth sol ja val 50 euros, segur. No ho sé. O Judas Priest sol, sí. Uns 40. Uns 40 entre 30 euros. I 40. 30 cadascun, va. Vinga, sí. No, quan, Testament quan 53. 50 30, euros Judas, 30, 60, i 2, i 2 per, euros Megadeth i 20 per i un Testament. Euro Testament. Exacte. Jo crec que aniré a algú així repartit amb aquest festival. Repartidet. Doncs Judas Priest, que ens ven a presentar el Nostradamus, un disc conceptual sobre la vida d'aquest senyor. Nostradamus. Vaig veure una pel·lícula de la seva vida i estava bé. Doncs no sabem si tenia aquesta banda sonora. Nostradamus. Un tema bestial, aquest Nostradamus, que com tota la gira i la posada en escena sigui tan espectacular com el tema, pot arribar a ser una gira impressionant, sí, aquesta. Home, sí, tio. Jo espero que ho gravin i també ho editin amb DVD. Tio, gira o un concert. Crec que sigui només un concert. Sí, o que algú pengi, pengi algun vídeo al YouTube, allò, no, perquè puguis segur, anar veient cosetes, de veure com, el que com sempre, ho porten. Sí, bueno, el que passa que sempre s'ho curren més allà a fora que aquí, tio. Sí. Perquè sempre els hi deixen tocar amb escenaris més grans a fora que aquí. També. Perquè aquí tenim... A no ser que vagis a un estadi olímpic o un Camp Nou, exactament, tenim merdeta. O sigui, Badalona, vol... El més gran és Badalona, Palau d'Esports i poca cosa més. No, vull dir, és que tampoc és com per fer una gran posada en escena. Clar. Que els hi deixin... Ja veuràs a CDC el que portarà. No, ja veuràs, no, tu espera't. Espera't que l'Espanyol marxi de... L'any que ve ja marxarà amb el nou estadi, suposo que Montjuïc quedarà lliure, no jugar, potser entrenarà als Bs o... A saber, doncs llavors potser comencen a fer més coses allà. O coses així. Estaria molt bé. De moment, com dèiem, un dels taloners de Judas Priest, Megadeth. Ja anem. Doors, The Punishment Do, aquest tema de Megadeth extret del Rust in Peace del 1990, podria haver sigut el clàssic d'aquesta setmana, però no ho ha sigut. Ens anirem encara molt més enrere. Encara més enrere. Bastant. I ara quedaria el telonero malo. El de l'euro. No són dolents. El de l'euro. Són diferents. No. Ni millor ni pitjor. Ni millor ni diferents. Bueno, una mica pitjors que aquests dos, per mi sí. Sí, però bueno. No són dolents, no són dolents. Tienen lo suyo. Tienen lo seu. Van fer un parón bastant llarg, però ara han tornat amb Deformation of Damnation, un disc carregat de música canyera. Sí. El que sí que entre els teloners s'assembla a l'estil, però amb Judas varia una miqueta. No, bastant, eh? Això és més rock... Això és més thrash metal. Més thrash, recordem, sí. Megadeth, un dels quatre grans del thrash. Testament por el camino. Em recorda molt a Metallica, eh? També el que passa que Judas tampoc és molt thrash. No, Judas en aquest àlbum toca moltes power variants. Sí, la que hem escoltat Nostradamus era més power. Sí, era més rapideta, més doble bombo, toca. A ratos també tenen. Però tenen temes molt lents, eh? També dins de Nostradamus, pesats, evidentment, però lents. Sí, però de jo, moment... Testament. The Formation of Damnation. clàssic de la setmana. Déu-n'hi-do, quina canya aquests. M'encanta que, aquesta frase, el clàssic de la setmana. Clàssic de la setmana. Jo sé que us agrada. Home, posem... Avui estamos aquí reunidos. No hem posat Saxon mai. Sí. Sí? Repeteix clàssic. Sí? No repeteix tema, però repeteix dins de la secció del clàssic. Hosti, doncs no em sonava a mi, tio. Un dia vam posar... Saps per què ho dic? Perquè sempre veig per la carrer... Sempre hi ha algun cartell que pone Saxon. Ja, allà al costat de casa meva hi ha un pirindolo d'aquells que posen les, com es diu, els cartells aquells de concerts. I sempre hi ha un punyetero que posa Saxon. Doncs ara, a sobre d'aquest cartell... White Label, patrocinat per White Label. Sempre. Doncs ara, a sobre d'aquest cartell de Saxon, hauran enganxat un altre que posa cancel·lat. Sí? No fotis, però si ho tinc que mirar. Ja t'ho dic jo ara, que si no ho han posat, el concert de Saxon programat pel diumenge 1 de març... cancel·lat. S'ha acabat. S'ha acabat. Per què? Sí, mira, jo t'ho explico. Saxon venia acompanyat de Ice Earth. I els americans, que són així de xulos, han dit, no volem tocar a Espanya. Muy bien. Llavors, clar, Saxon es veu que no pot cobrar un preu més elevat de les entrades i ha dit, doncs, em busco un altre taloner, però ja fins l'octubre. O sigui, vindrà Saxon... El fàcil que és trucar aquí a Espanya a un grup nacional. Qui en quiere tocar con Saxon? Home, et surten a patades. Qualsevol. Et surten a patades. I gratis, nen. Però el fet és aquest, Ice Earth. Gratis. Gratis, no, que paguen, nene. Ice Earth... I si és catalan, mas, tu. Doncs Ice Earth es veu que no... O sigui, no ha donat explicacions. Ha dit, cancel·lem els concerts d'Espanya. Jo al·lucino, tio, amb el... Punto pelota. Clar, la pasta es tornarà, bueno, al·lucino amb Ice Earth, perquè Saxon no tindrà la culpa, pobres. No, clar, ells han dit, ostres, ens hem quedat sense taloners, doncs a l'octubre tornem. Però això sí, la pasta, les entrades s'han de tornar, i la pasta us la tornen, i després us torneu a comprar l'entrada quan torni a sortir. Que fort, tio. Però bueno, mira, doncs per tots aquells que ja teníeu l'entrada i l'haureu de tornar... No, Sí, bueno, sí, l'han de tornar. Sí. Ja t'ho dic jo, que l'han de tornar, perquè després no servirà. Luego reventa, el dia de concierto. Qué friki, saps? Com un pringau cae, saps? 200 Saxon, euros, Saxon, no, va, culo! Home, com posa Saxon en lletres grans, saps? Després amb returador poses allà el tapes i ja està. I listo. Però bueno. Doncs abans de marxar cap als informatius, ens quedem amb Power and the Glory, del 83. Power! The general says we'll win the war to sacrifice the thousand more.